A? Evo, stvarno me ne zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info. Dobro večer, dragi slušatelji. Tko nije mislio izaći van ovog vikenda, možda se predomisli nakon ove palete događanja koje nas čekaju u Rijeci u petak i subotu. Petak u Rijeci nikad ne razočara, tako je i ovog petka i ovog tunela, jer je u tunelu random večer u kojoj je naglasak na house i na disco, ali je to ujedno i prilika za kombinaciju stilova poput hip-hopa, funka, downtempa i slično. Domaćin je 1N i Roland i Fisherman's Friend. Ulaz je od 23 sata pa do ujutro, a tunelarina 20 kuna. U crkvi Alkemija žena. Prigodno čekaju vas sve same DJ-ice Marina Karamarko, Kali i Ana Antonova. Ovaj alkemijski događaj usmjeren je upravo na razvoj ženskih sposobnosti i na poboljšanje statusa žene koje je i u ovim modernim vremenima na nezavidnoj razini. Karta je 40 kuna, a vrata se otvaraju točno minutu prije ponoći. U Riveru će vas u petak dočekati Tri kralja u akustičnoj verziji, dakle dvije akustične gitare i prepoznatljivi vokal je sve što je potrebno ovim dečkima da od hit bendova poput Foo Fightersa, Red Hot Chili Peppersa, Nirvane, Manu Chao, Pink Floyda i ostalih izvedu vlastite verzije u atmosferi koja vas neće ostaviti ravnodušnima. Početak je u 22 sata, ulaz je besplatan. A u Karolini semestar opening party u organizaciji studentskog zbora sveučilišta u Rijeci. Zabavljat će vas DJ Macola, a biti će proglašeni i pobjednici nagradne igre putovanja na Ohrid za dvije osobe. Party počinje u 22 sata, traje do 5 ujutro i ulazi besplatan. Ako vam se glazba sluša na najtiše, onda je red da u petak odete u Pogon, jer je tamo Silent Party. Inače, on je odgođen, trebao je biti 2.3., ali karte i dalje vrijede, pa onda ih možete iskoristiti sutra. Oni koji možda ne žele, povrat novca je moguć do 15.3. na istim prodajnim mjestima. A ono što vas u petak očekuje u Pogonu su DJ Sin, koji će puštati elektroniku, DJ Bura sa hip-hop, R&B trap setom, DJ TB sa disco, MTV 90s, radio hitsovima i trashom. Ulaz je 40 kuna u pretprodaji, 50 na samom ulazu, još je nešto sitno karata ostalo. Početak u petak je u 23 sata. Prelazimo na subotu. U Riveru nam dolaze Talijani, Iron Maiden tribute koji se zove Moonchild. Njihova set lista sastoji se od najvažnijih i najpoznatijih pjesama ovih istinski legendarnih rock glazbenika, ali tu će se naći poneko lijepo iznenađenje koje će znati cijeniti samo pravi fanovi Maidena. Prije i poslije koncerta najavljena je i prigodna slušaona, a sve to počinje u 22 sata. Sjećam se kad su Moonchild bili zadnji put u Riveru, genijalan koncert, ovo vrijedi doći pogledati, pogotovo zato što je besplatno. Tako je. No dobro, vjerujem da možda među vama ima i oni koji ne vole Iron Maidene, možda vas je malo, ali vas ima, pa onda vam je možda pop rock funk više pri srcu. Ako je tako, zaputite se u subotu u Sabraž, jer vas tamo očekuje super cover band od 22 sata, također besplatno. Ako mislite da vas sve to neće dovoljno rasplesati, uvijek možete u tunel. U tunelu je Karamel Dulce di Muzika. Tu plesnu glazbu pušta Ana Antonova, tunelarina je 10 kuna i počinje u 22 sata. U Factory Baru zanimljivi Gypsy Jazz Balkan Swing band od 5 članova. Tu je violina, bas, 2 gitare i bubanj. Ova violina mi je izuzetno zanimljiva. Ako i vas zanima violina, u 21 sat besplatno zaputite se u Factory Bar. A u crkvi Bass House slavi svoj drugi rođendan uz poznatog mađarskog DJ-a Sirmoa. Bass House je naziv riječke elektroničke večeri koja već 2 godine promovira upravo takvu glazbu. Plesni house sa prljavim bass linijama. Dakako, uz DJ Sirmu tu su i domaći rezidenti Bass House programa Frajer, Zolium, Bex i Mecena. Vrata se kao i uvijek u crkvi otvaraju minutu prije ponoći, a karta će vas prije 1 sat koštati 30 kuna, a poslije 1,40. Za kraj s ove Music Info spomenut ćemo dva velika koncerta koje nas za mjesec dana očekuju u Rijeci, pa je možda vrijeme da već lagano počnete razmišljati jeste li za takve koncerte i skupljati novac za ulaznice. Riječ je o Dubiozi Kolektiv i o Krankschwesteru. Nastupaju u Rijeci nakon poprilično dugo vremena, pa se možda isplati otići ih i pogledati. Evo, bila je to još jedna Sova Music Info. Ostanite uz Radio Sovu i nadamo se da smo vam dali neku ideju gdje ovaj vikend. A? Evo, stvarno mene zanima. Pa ja znam, ne znam. Sova Music Info.